Jedna z najsmutniejszych płyt, jakie kiedykolwiek się ukazały. Dummy zespołu Portishead, którego twarzą i głosem była Beth Gibbons. To był 94 rok, a utwór It Could Be Sweet był pierwszym nagranym na ten pierwszy ich album, czyli powitanie ze słuchaczami. Od czasu do czasu w Lewitacji idę też w rejony, których trudno było się spodziewać właściwie, ale pojawiają się czasem DJ-e. Shadows on the wall. wioski. Brzmi trochę jak Moby w jednym ze swoich utworów, a to DJ Hiatus, utwór z 2010 roku pod tytułem Save Yourself. DJ-e potrafią stworzyć naprawdę fantastyczną muzykę, dowodów mieliśmy już bez liku. Lewitacja jest też od tego, by odkrywać, i to jest fantastyczne, bo nie tylko dla Państwa odkrywam też dla siebie, szperając i szukając niemal non-stop. I wyciągam te najlepsze i najciekawsze. Czasem wracam z jakiejś podróży na przykład z konkretnym pomysłem. Tak jak pewnego lata wróciłem z Danii. Skåret fandt det. Skråt op, dyt, dyt. 200 biler i en vandbyt. Niezłe, prawda? Hugorm, zespół z Danii, który powstał stosunkowo niedawno z potrzeby zablokowania pewnych hałasów. Tak mówili, tłumacząc powstanie swojego zespołu. Mówili, że są w wieku średnim i czują frustrację z powodu zbliżającej się śmierci. No tak, tak mówili. Hugorm z Danii. To nie jest nowe, tylko mało znane, ale czas teraz na nowe. Zdziwiłem się, kiedy usłyszałem nowy utwór z udziałem Raya Wilsona, bo to duet. Ale z kim? Nagrał piosenkę ze swoją żoną, Polką Mariką Jasek, która jest piosenkarką. From being lonely. Thank you very much. Marika Wilson. Thank you very much. Thank you very much. To jest bardzo ładne. Ray Wilson, były wokalista Stiltskin Genesis, osiadł w Polsce, bo się tu zakochał i postanowił tu się przenieść. Efektem tego małżeństwa jest piosenka pod tytułem Voices, której państwo właśnie wysłuchali. Mówiłem już w Lewitacji o zespole Weather Systems. Teraz przypomnę, bo niedługo pojawi się na koncertach w Polsce. Daniel Kavanagh stworzył tę grupę. A jeśli Państwo pamiętają, to jest lider zespołu Anathema. No i w Weather Systems to słychać. The sound. Weather Systems, Synestezja. 27 maja w Warszawie, następnego dnia w Krakowie spodziewam się dużych emocji, bo to bardzo energetyczna muzyka. Wrócę teraz do ostatniego weekendu, trochę prywatne sentymenty wyjdą, bo byłem w swoim rodzinnym mieście na targach książki, ale nie ukrywam, że często swoje wyjazdy ilustruję muzyką, w głowie oczywiście, i nasunął mi się pewien utwór sprzed lat. Take a look at what we are. I'm alone in it.

No, fantastyczną rolę odgrywa w tym utworze obój. Tak, nieco zapomniany i wręcz niewykorzystywany w muzyce rozrywkowej instrument. Tutaj jest bardzo wyeksponowany i również dzięki niemu ten utwór został zauważony. Ancient Heart to jest tytuł pierwszej płyty Tanity Tikaram, płyty, którą mam już na półce z winylami dzięki giełdzie winylowej. Na Śląsku to się oczywiście działo wszystko, a Śląsk to oczywiście górnictwo. Są Państwo ciekawi mojego skojarzenia muzycznego? No to proszę bardzo, wprawdzie w tej piosence chodzi o kopalnię złota, ale jednak o kopalnię. Watch us before I Aztec Camera. No, lata 80. były na pewno ich. Working in a Gold Mine. W 1987 roku ukazał się ten utwór z trzeciej ich płyty pod tytułem Love. Zespół popowy, największym przebojem był z pewnością Somewhere in My Heart, ale jak dla mnie zbyt lekki. Myślę, że Working in a Gold Mine to zupełnie inny poziom, bardziej wartościowy. Nie chcę Państwa zanudzać tymi moimi sentymentami, ale z podróżami w rodzinne strony tak właśnie jest. Przypomina się wiele rzeczy. Na przykład to, że równolegle do listy przebojów trójki tworzyłem własną listę. Jesienią 88 roku powstało pierwsze notowanie tej listy. No i przypomnę, że 2 tygodnie temu zagrałem pierwsze miejsce trójkowej listy pierwszego notowania. No to teraz pierwsze miejsce z pierwszego notowania mojej listy. Don't know why, I don't know how. Thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. The love you want is of a different kind. Remember when we felt the sun? A love like paradise, how hot it burned. Threat of distant thunder, the sky was red. Thought that when we fought, I was to blame. Now I know you play a different game. I've watched you dance with danger, still wanting more. Add another number to the score. When you look around you wonder, do you play to win? Or are you just a bad loser? Watch them all fall down. All day, all day. Dumb. No i tak właśnie było. Nadal mam te wszystkie notowania spisane ręcznie, bo kto tam wtedy myślał o komputerze? Pet Shop Boys, Domino Dancing, płyta Introspective, wypełniona przebojami, jakby była po prostu zbiorem The Best Of. I tak sobie powspominałem i poprzeglądałem notatki z tamtych lat i rzucił mi się w oczy jeszcze jeden utwór, to znaczy kilkadziesiąt utworów, ale ten jeden akurat wybrałem na dziś z filmu Arthur z 1981 roku. Państwo być może pamiętają, Dudley Moore i Liza Minnelli w tym filmie grali. Przezabawna komedia. Nikt tak pięknie nie zagrał wiecznie pijanego mężczyzny jak właśnie Dudley Moore. I niejako w kontraście do tej zabawnej historii mamy na liście soundtrackowej absolutnie przepiękny, bardzo poważny utwór Christophera Crossa. Once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know you're closing down the town. Wake up in Ta piosenka otrzymała Oscara za najlepszą piosenkę filmową, a Christopher Cross był wtedy poważną gwiazdą, bo nagrodzono go 5 statuetkami Grammy. A wiedzą Państwo, że to poważna sprawa. Zbliża się 4, czas skończyć lewitowanie. Proszę pamiętać, że adres mailowy to lewitacja@polskieradio.pl. Lewitacja jest też w mediach społecznościowych, no bo lewitacja jest już w eterze 7 lat. To dziś właśnie te urodziny. I starzy słuchacze lewitacji już wiedzą, że czasem przy takich rocznicach dziękuję muzycznie za towarzyszenie mi w tym lewitowaniu. Dziś też to zrobię. Wojtek Zawiała, bardzo dziękuję. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Thank you for hearing me. Thank you for hearing me. Thank you for hearing me. Thank you for hearing me. Thank you for loving me. Thank you for loving me. Thank you for loving me. Thank you for loving me. Thank you for seeing. Gentle. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. To się wydarzyło 100 milionów lat temu mniej więcej. I trwa do dziś, a wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Psy szczekały, kiedy słyszały heavy metal. Cichły i wyglądały na odprężone przy muzyce klasycznej. Klasycznie, to znaczy tradycyjnie, polecamy wielkie głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce.